günümüzde bazı şeyler belki hepimize aynı duyguları yaşatıyor. Aynı duygularla oturup kalkıyoruz, aynı duyguları yaşıyoruz. Bazen alam ve ızdırap içinde inler gibi oluyoruz. Meseleyi duyma keyfiyetine, duymadaki derinlik keyfiyetine göre bazen uykularımızı alıp götürüyor. O koskocaman bir gece hır diye uçup gidiyor. Bir damla uyuyamıyorsunuz. Olup biten şeyler karşısında. İster mezalim deyin, ister mesavi deyin, ister onu yapanlar için mühlikat deyin. Helak edici faktörler demek bu, İmam Gazali'nin ifadesiyle. Fakat bir diğer taraftan da, yani birileri için mühlikat sayılan, helaket vesilesi sayılan, mesavi sayılan, hut'a şeklinde telakki edilen, intikam şeklinde telakki edilen şeyler, sizin hakkınızda da, sizin gibi düşünenler hakkında da, aileleriniz hakkında, evinizdeki efrad, aile efradı hakkında münciyat olur. Yine İmam-ı Gazali'nin ifadesiyle kurtarıcı bir faktör olur. Onunla insan inlerse, onunla oturur kalkarsa, dualarında onları da beraber dinlendirirse, böyle böyle ne ölçüde moral verecekse onlara, moral verirse, bir taraftan çekerken bir diğer taraftan da kazanmış olur. Tarih boyu hep böyle bir çekenler vardır, bir de çektirenler vardır. Eğer hak doğru yolda yürüyorlarsa o çektirilenler, onlar kazanıyorlar, diğerleri de kaybediyorlardır. Bütün tarih boyu öyle olmuştur. Zalim hep kaybetmiştir, mazlum inanıyorsa, Allah'la irtibatı varsa, yüksek idealler uğrunda o mücadeleyi veriyorsa, hak hakikat adına dimdik duruyorsa ve bundan dolayı kendisine gelip gelip tosluyorlarsa şayet, o mazlumiyet onun için, o mağduriyet, o mahkumiyet, hatta bazen o mehzumiyet diyeyim ben, hezimete uğrama, bu tabiri çok kullanmıyor. Onun için bir kazanç vesilesi olabilir. Fakat hep böyle olmuş gelmiş, böyle ola gelmiştir hep. Demin orada bir vesileyle arz ettim, odada küçük bir şeydi. Seyyidine Hazreti Adem ile Hazreti Nuh arasındaki mesafeyi bilemiyoruz. 124 bin peygamberden bahsediliyor. Bazıları 224 bin peygamber diyor. 313 mürselden bahsediliyor. Yani kendilerine kitap verilmiş. Oysa ki biz 4 tanesini biliyoruz bunların. O 313 veya 23'ten biz sadece 4 tanesini biliyoruz. Bu açıdan da Kur'an-ı Kerim'de birdenbire Hazreti Adem'den hemen Hazreti Nuh'a geçiyor. Hazreti Nuh'tan Hazreti İbrahim'e geçiyor. Oysa ki arada bir hayli peygamber gelmiş. Fakat bakıyoruz ki hep aynı şeyler olmuş. Yani meseleyi günümüze getirmeye bakarken dönüp geriye bakmak lazım. Akif'in bir şiirinde dediği gibi, göreceksin ki adeti ilahi değişmez. Hep öteden beri böyle devam ede gelmiştir bu. Hazreti Nuh aleyhisselama peygamber, yani yüksek fetanet sahibi, o geminin mimari olmasında, yapıcısı, ustası olmasında, sadece o zaviyeden ele alacak olursanız, o günün o iptidai dönemlerde küreye arzı bazı müfessirine göre her tarafı su aldı deniyor. Bu çok önemlidir. Efendim, bazıları Ağrı Dağı'nın tepesine, bazıları Himalayaların tepesine, bazıları da işte Cudi, bizim bildiğimiz Anadolu'da gemiyi oraya kadar götürecek kadar sular yükselmiş demektir. Yerin kabuğu değişmiştir yani. Altı üstüne gelmiştir. Fakat o gemi batmamış, içine aldığı. Kur'an-ı Kerim'de bir yerde sefine diyor, bir yerde de fülk tabirini kullanıyor. Fülkün Arap dilinde iki şekilde okunuşu vardır. Bir fülk şeklinde ince okuma, bir de fulk şeklinde kıraatlerden kalın okuma şekli vardır. Fulk olduğu zaman o çok gemi demektir. Dolayısıyla da donanma manasına gelir. Yani bir tane değil. Çünkü her mahluktan, her canlıdan bir tane için aldığına göre insanlarla beraber inanan ne kadar varsa, 50 tane, 100 tane ne kadar varsa onlarla beraber. Şimdi sadece o yönüne baktığınız zaman fetanetinin enginliğini görürsünüz. Henüz günümüzde teknolojinin o kadar ileriye gitmesine rağmen öyle bir hadisede batmayacak bir geminin, bir transatlantiğin yapılacağına, inşa edileceğine ihtimal veremiyorum ben. Mümkün değil. Buzullara çarpıp batan gemi biliyorsunuz filmlere mevzu oldu. Şimdi bu peygambere sefih diyorlar yani. Size bir yönüyle haş haşi demişler, aldırmayın mevzuda. Çete demişler, aldırmayın. Sülük demişler, aldırmayın. Peygambere sefih demişler, bunak demektir bu. Efendim bir başkasına efendim aptal, aklı ermeyen birisi demişlerdir. İnsanlığın iftihar tablosuna bazen kahin, haşa, bazen sahir, bazen de cahil demişlerdir. Estağfurullah, 100.000 defa estağfurullah. Hazreti Adem'den Hazreti Nuh'a, Hazreti Nuh'tan insanlığın iftihar tablosuna kadar dönüp insanlığın tarihine baktığınız zaman göreceksiniz ki adeti ilahi hiç değişmeden hep devam ede gelmiş. Hiç değişmemiş. Değişen nedir? Şartlara, konjonktüre göre senaryolar değişmiştir. O güne göre insanların düşüncelerinde, kötülük yapma planlarında değişiklik olmuştur. Yani bir dönemde onların kültürlerinde mesela baş kaldıran insanları öldürme vardır, öldürüyorlardır. Mesela Hazreti Nuh döneminde diyelim öyledir. Seyyidina Hazreti İbrahim döneminde isyan eden, kendilerini isyan eden insanları tiranlar ateşlere atıp yakıyorlar. Hazreti İbrahim de ateşe atılıyor. O dönemde ceza kültürü içinde o var. Ceza hukuku içinde o var. Hristiyanlık tarihine baktığımız zaman Seyyidina Hazreti İsa döneminde çok inanan insanlar çarmıha geriliyorlar. O kültürde de çarmıh var, çarmıha germe var. Ve bu 1-2 asır, 3 asır ne kadar olduğunu bilemiyorum. Ashab-ı Kehf'in hayatına baktığınız zaman o dönemde de o 7 tane insanın arkasından koşturanlar, onların da çoğu çarmıhlara geriliyor. Bir vaka. İnsanlığın iftihar tablosu döneminde Siyer'de, Magazi'de gördüğümüz mesavinin en yüz kısaltıcıları uygulanıyor. O dönemde de o. Değişen bir şey yok. Sadece değişik dönemlerde zulmün keyfiyeti değişiyor yani. Bir dönemde tekme vuruyorlar, bir dönemde yumruk atıyorlar, bir dönemde hançerliyorlar, bir dönemde bizliyorlar, bir dönemde mızraklara takıyorlar, bir dönemde başlarına işkembe koyuyorlar, bir dönemde öldürsek mi, zincire vursak mı, yoksa çıkarıp dışarıya atsak mı? İnsanlığın iftihar tablosu için düşünülen de buydu. Öldürsek mi, zincire vurup bağlasak mı, hareketsiz hale getirsek mi, yoksa şehir dışı etsek mi? Tehcir, uzaklaştırma, iş yapamayacağı, tesir edemeyeceği bir muhite itsek mi diye aralarında konuşuyorlar. Fakat ihtimal ki hicret esnasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i onu öldürme demek değil de ruhunun ufkuna yürümesi ne vesile olmada karar kılıyorlar. Biraz da şeytanın o mevzuda ilka atına binan öyle yapıyorlar. Evet, görülüyor ki yani yapılan o mezalim hiçbir zaman değişmemiş, hep olmuş da sadece şartlar ve konjonktür ona kendi boyasını çalmış. Bugün böyle, yarın şöyle, kim bilir gelecekte geleceğin tiranları inanan insanlara, Allah yolunda dimdik duran insanlara, Nam-ı Celili ilahinin bir bayrak halinde, şehval açması istikametinde, her türlü mehaliki iktiham eden insanlara gelecekte neleri reva görecekler, geleceğin o mevzudaki senaryoları neden ibarettir, aktörleri kim olacak, yapımcıları kim olacak o filmlerin, Onu o günleri idrak edenler görecek. Gördükleri zaman diyecekler ki, daha evvelkiler de şu türlüsüne, onlardan sonrakiler de şu türlüsüne, onlardan sonrakiler de şu türlüsüne maruz kalmıştı. Bu hep böyle ola gelmişti. Hep böyle ola gidecektir. Şimdi bu bir realite olduğuna göre, yani bu mevzuda bence dağınıklığa girmemek lazım. Bunlara takılır kalırsak, enerjimiz ne olacak şimdi, akıbetimiz ne olacak? Bu mevzuda hedefte olan insanlar, mevzide olan insanlar, başlarına gelen, değişik şeyler başlarına gelen insanlar ne olacak? Bunlarla güç ve kuvvetimizi dağıtırsak şayet, esas mükellef olduğumuz hususları yerine getirme mevzunda kullanacağımız enerji kalmaz. Enerjimizi beyhude kullanmış oluruz. Dağılmamak lazım. Bir anda geçen gün bir vesileyle arz ettim. Hani buradaki bu çay, su filan korken de elin hareket alanının dışında olsun. Bazı hassas kimseler, birini de o kategoride müdahale edebilirsiniz. Yani bu çayı eline alıyorsun, içmek istediğin zaman da burana sinek konuyor. Bu mübarek hayvan da sana eziyet etmesin veya sen de onu öldürmeyesin diye yakalayıp onu bir tarafa atmayı düşünüyorsun. O esnada bir başka sinek de göz kapağına gelip konuyor. Bu defa elinde bardak, onu çok defa üstüne döküyorsun orada. Bir tek zat vardır. Ya men la yuşhiluhum sem'un en sem'in. Ya men la yemnauhum fi'lun en fi'lin. Cevşen'in son fıkraları mı? Ey o zat ki, bir şeyle iştigali onun, bir şenle iştigali, başka bir şenle iştigaline mani değildir. Bir amel yapması diye ameline mani değildir. Bir milyar, bir trilyon, bir katrilyon ameli aynı anda yapar, hepsine müdahale eder, müdahale demek de doğru değil, sürekli müdahalesi vardır, sürekli tasarrufu vardır onların üzerinde, sürekli bir şe'ni, rububiyet tecellileri vardır, tezahüratı vardır. Odur karıştırmadan, akla hayale gelmedik rakamlarla, namütenahi rakamlarla ifade edemeyeceğimiz şeyleri birden yapan. Bizlere gelince bazen bir işin altından bile kalkamayız. Bazen iki işi ancak işte bir bardağı elinde tutmakla bir sineği yakalama, belki iki şey. Araya üçüncü bir şey girince karıştırırız, yüzümüze gözümüze bulaştırırız. Dört tane şeye dağıldığımız zaman bütün dağılırız. Feşel olur, fiyasko yaşarız. Oysa ki bu da Kur'an-ı Kerim'e dair feşel tabirini kullanıyor. Fiyasko diyebilirsiniz, tam onu karşılayan bir kelime sayılabilir. Şimdi öyle bir feşele düşmemek, fiyaskoya düşmemek için belli konular, en ehem konular üzerinde konsantre olmak lazım. Onlar üzerinde yoğunlaşmak lazım. Daha ziyade onları düşünmek lazım. O da şudur yani. Şimdi konjonktür, şartlar bizi şöyle bir duruma itti. Bu durumda biz o gayeyi hayalimiz, o mefkuremiz için acaba rantablo olarak nasıl çalışırız? Şu anda içinde bulunduğumuz şartlar neler yapmamıza müsaittir bizim? Bu mevzuda çalışma adına, hizmet adına ne türlü alternatifler oluşturabiliriz? Ona bakmak lazım. Yoksa öbür türlü falan zalim şunu yaptı, filan zalim bunu yaptı. Efendim falan kara yayıncı bunu yaptı, filan ak yayıncı bunu yaptı. Bunlarla meşgul olduğumuz zaman da kafa dağınıklığına düşeriz. Nöronlar taşımaz bunu. Korteks çatlayıverir birdenbire. Sonra yapacağınız işlerde üst üste fiyasko yaşarsınız. Dağılmamak lazım. Hatta onlara şöyle mukabele edelim, böyle mukabele edelim gibi mülahazalara da girmemek lazım. Tekzip, tavzih, tahsih hakkınız müsellem. Bu beşeri hukukun, ilahi hukukun size verdiği bir haktır. O hakkı her zaman kullanmışsınız usulüne göre. Avukatlar yaparlar o işi, bilenler yaparlar o meseleyi. O hakkınız mahfuz sizin. Ama o bana bir şey dedi, ben de ona bir şey diyeyim. O benim için naseza, nabeca, yakışıksız şu lafları atıverdi. Ben de kendi kendime veya birkaç arkadaş içinde veya bir heyete âliye içinde onun dediği şeye yakın bir şeyler söyleyeyim. O bana tilki dedi, ben de ona kalkıp tavşan diyeyim. Biraz daha kibarca bir şey oluyor. Bunlar faydasız şeyler. Geriye bunlarla bir şey dönmez. Mümin, aklı başında bir mümin, yapacağı her hareketle geriye bazı şeylerin dönmesine göre planlar ve projeler oluşturmalı. Ben ne yapmalıyım, nasıl davranmalıyım ki hareketim bana bazı şeyler kazandırsın? Bugünden daha güzel şeyler elde edeyim. Yoksa, efendim onlar bana zarar verdiler, bana gadrettiler, ben de şöyle böyle hissiyatım onlara en azından zarar hissiyatımı, gadir hissiyatımı ifade edeyim dersen, bununla meşgul olursun, meşgul olman gerekli olan şeyleri ihmal etmiş olursun. Bir bu yani, meselenin bir yanı bu. Bir diğer yanı da şudur, başta meseleye girerken acizane arz ettim. İlahi adet, Akif ifadesiyle göreceksin ki değişmez diyor bir yerde. Şimdi ilahi adet değişmemişse Kur'an-ı Kerim'e bakın burada. Bir yerde Kur'an-ı Kerim diyor, Elif lam mim ehasiben nasu en yutreku en yekul amennâ ve hum la yuftenûn. O bir şifre ile açıyor esasen, Elif lam mim diyor. Ehasiben nasu, insanlar zannediyorlar mı ki en yutreku en yekul amennâ. Amenna demekle serbest bırakılacaklar ve imtihana tabi tutulmayacaklar. Eleneceksiniz diyor. Elmas, kömür birbirinden ayrılması için, zayıf karakterler, kavi karakterler birbirinden ayrılması için, Allah'la irtibatı sımsıkı olan insanlar, gevşek, kenarından, köşesinden o işe tutunan insanlar birbirinden ayrılması için, Uhud'da öyle bir ayrılma oldu, Bedir'de öyle bir ayrılma oldu, Hendek'te öyle bir ayrılma oldu, ayrılmalar oldu. Dökülebilecekler, elenir gibi dökülüverdiler. Ama dimdik duranlar da gerçek insan olma, gerçek mümin olmanın hakkını verdiler. Kaba kuvvete evet demediler. Ölürken bile evet demediler. El verir ki yürüdükleri yolun doğruluğuna inanmış olsunlar. Yürüdüğümüz bu yol Allah yoludur. Allah'ın sırat-ı müstakim dediği yoldur. Diyor bir, Elif lam mim hasiben nas en yutreken yakul amennâ ve müftenûn. Em hasibtum en tedhulul cenne ve lemmâ ye'tikum meselul lezîne halav min kablikum. Zannediyor musunuz siz, sizden evvelkilerin başlarına gelen şeyler başınıza gelmeden cennete gireceksiniz? Diyor. اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةِ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذ۪ينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ. Sizden evvel geldiği işler, مَسَّتْمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّةِ. Değişik baskılar, taziklere maruz kaldılar, zararlara maruz bırakıldılar. وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ. Zelzelelere çok ciddi kırılmalar oldu. Hatta peygamber bile, مَتَى نَسْرُ اللّٰهِ. Peygamber ve çevresindeki hale, Allah'ın yardımı ne zaman dediler. Bu şu demektir. Peygamber gibi mukavemetli bir insan bile, Ya Rabbi yardımın ne zaman dedi. İşte bu kadar şeye maruz kalmadan cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz? Kaç tane em hasibtum var? Em hasibtum en tedhulul cenne ve lemma ya'lemillahu allazina cahadu minkum ve ya'lemes sabirin. Zannediyor musunuz siz olduğunuz gibi böyle sabredenlerle cihad edenler, dimdik duranlar birbirinden tefrik edilmeden cennete gireceksiniz. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ. Allah kendi yolunda cihad edenlerle efendim diğerlerini birbirinden tefrik etmeden esasen. Çoğaltılabilir bunlar yani. Aklıma gelen şeyler açısından söyledim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Habbab ibn Eret bildiğiniz, bu Ashab-ı Bedir içinde de var, Habbab ibn Eret. İki tane Habbab var, bir Utbe'nin Mevlası, bir de Habbab ibn Eret. Tazrik gören insanlar arasında, yani Bilal-i Habeşi gibi, Yasir gibi, Ammar gibi, Sümeyye gibi, o büyük kadın erkek sahabiler, İşte kumda yatırılıyorlar, o sıcakta üzerlerine taşlar konuyor. İşkence tahammül fersa hale geliyor, dayanılmaz oluyor. İhtimal böyle o hislerini belli ölçüde, şikayet mahiyetinde değil de sahabeyi dinlendirirken onların o mevzudaki mülahazalarını aksettirirken zaaf ifade edebilecek şeyleri onlara nispet etmemek lazım. İhtimal tavırlarıyla, davranışlarıyla insanları itaat tablosuna ihsas ettiler ki bunu şöyle buyurdu. O Ashab-ı Uhdud, Buruc suresinde ifade edilen ve Sema-i Zatil Buruc, Kutb-ü Cedin harfleriyle de aynı zamanda harfi revi diyebileceğimiz ayetlerin sonundaki şeyler, o günkü o şiddeti iç musikisiyle de ifade eder. Ve Sema-i Zatil Buruc vel yevmil mev'ud ve şahidin ve meşhud utile ashabul uhdud ennari zatil vekud. İç musiki o gün o insanlara balyoz indiriyor gibi böyle güm güm yapılan şeyleri anlatır. Hendekler kazınır, hendeklerin içine atılır, hendeklerde ateşler vardır. Başlarında balyozlar döner onların. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geçmişten aldığı bu şeyi ashabına anlatıyor. Siz de işkenceye mi maruzsunuz diyor. Sizden evvel insanlar alınır, böyle hendeklere atılırdı. Etleri taraklarla kemiklerinden ayrılırdı da dinlerinden dönmezlerdi. Buhari'de de bu meseleyi anlatan daha genişçe, daha detaylı. Hatta farklı bir yerde de bir gençten bahsedilir orada. Seyyidina Hazreti Musa'nın o mevzudaki diş duruşu da bu mevzuda ayrı bir misal teşkil edecek mahiyettedir. Fakir böyle tazdiklerin üst üste olduğu dönemde ben bu hadisin mealini, Buhari'deki bu hadisin mealini bayram tebliği olarak arkadaşlara teselli olur diye. İşte o gün bütün Türkiye'nin hepsinde belki 10 tane ya ev var ya yok yani o yıllarda. Büyükler vardır, onlar moral vermişlerdir yani. Fakat fakir kendi çapımda işte bazı arkadaşlara moral olur yani. Bizden evvel, sizden evvelki insanlar sizin çektiğiniz, maruz kaldığınız bu takibat, bu baskılar bunların 10 katına maruz kaldılar da dinlerinden dönmediler. O Hazret'ten kopup giden de hiç olmadı filan. Bu mülaza ile yazdım ve matbaaya verdim. Meğer matbaacı şeymiş yani, kafasına takılmış biraz. Yani bu işleri bugün çekenler mi var böyle, çektirenler mi var? Siz adliyeden şikayet ediyor gibi herhalde bir tavır öyle bir mülazaya girdiler filan. Götürmüş savcılığa vermiş. Akşam vakti ben evimde oturuyordum. Birdenbire eve baskın yaptılar. Ama baskınlara biz alışıktık yani. Dedem ben caminin penceresinden götürdüklerini de biliyorum. Merdivenlerden aşağıya atıp öldürmeyi düşündüklerini de biliyorum. Dolayısıyla önemsemedim de. Hatta o zaman ne dedilerse ben de karşılığını verdim onlara. Hatta hayret düşünün yani. Komiserler, polisler ifademi alıyorlar ondan dolayı. Emniyet müdürü de geldi oraya. Burada. Seni alır şuraya bir çektiririz ki hesabını Allah bilir. Hiç tereddüt etmeden yani delilik bazen işe yarıyor. Akıllı olsa insan öyle kullanmaz onu. Burada yapabilirsiniz dedim. Öbür tarafa gittiğimiz zaman görüşürüz. Yani ne dedilerse ona bir cevap. Fakat o gün hayret birisi çıktı. Neyse ki camide sohbet ederken böyle işte 5-10 insan bir mübarek gecede ağlamış birbirimize sarılmışız, muhaneka yapmışız. Bir mübarek gecede belki cemaatin azlığından, belki işin metrukiyetinden dolayı, belki öyle bir teessürden geldi hiç unutmam. Dedi ki yahu bu işin nedir senin dedi, o geceki halin nedir falan dedi yani. Bilmem ki o mu gevşetti yani, o mu yumuşattı. Yani bir şey yapmadılar. Fakat mahkemeye verdiler. Savcılıkta ifade verdik. Adliyede ifade verdik. Sonra sürdü senelerce sonra, neden sonra unutmuşum ben. Hadisin sonu odur. Acele ediyorsunuz. Allah yani bu işi bir gün gelecek. İşte o ruhi revani Muhammed öyle şehval açacak. Dünyanın dört bir yanında İslam'ın sesi duyulacak. Sizin bugün arzu ettiğiniz fakat realize edemediğiniz şeylerin hepsi olacak gibi ifade buyuruyor. tesliyede, tesellide bulunuyor. Tarihi tekerrürler devri daimi içinde bunlara bakınca görüyorsunuz ki adet-i ilahi hiç değişmemiş, hep devam ede gelmiş. Ama bu hakikatin hakiki yolcuları, bu yüce hakikatin hakiki yolcuları öyle dağınıklığa düşmemişler. Şimdi ne yapılabilir? Şu anda neleri becerebiliriz? Ne türlü alternatiflerimiz olabilir? Bir dönemde gemiye binersiniz, sahili selamete çıkarsınız. Başka bir dönemde yurdunuzdan ayrılırsınız, başka bir yere gider otağınızı kurarsınız. İnsanların iftar tablosuna bakın, Hazreti Musa'ya bakın, Hazreti İbrahim'e bakın, kaç yer değiştirmiştir. Gitmiş sonra Kabe'yi yeniden bina etmiştir, gitmiş Mescid-i Aksa'yı bina etmiştir. Değişik yerler değiştirerek adeta tohum saçmıştır. Sonra arkadan gelenler de timar etmiş, onun ektiği tohumları hasat etmişler, ambarlara doldurmuşlardır. O levhalarda olan sözlerden bir tanesi, sen tohum at git, kim onu hasat ederse etsin, bakma. Sen yaptığının netice itibariyle hasıl olan o şeyi niyet ederek yapmış oluyorsun, o niyetinin mükafatını mutlaka görüyorsun. Şimdi meselenin aslı bu olunca bence mukabeleyi bilmişle hiç gitmemeli, düşünmemeli. Bir kere hadisi şeriftir, aynı zamanda İslam hukuku disiplinleri arasına girmiş. La zarara ve la dirara. Zarar verme de yoktur, zarara zararla mukabele etmek de yoktur. Bu aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in şu ayetiyle de örtüşür. Ve in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bihi. Ve le in sabertum lehuve khayrun lissabirin. Eğer size ikab ediyor, ceza çektiriyor, ızdırap veriyor, haksızlık yapıyor, zulümde bulunuyorlarsa, siz de onların yaptığı kadar yapma hakkınızdır yani. Bu normal, İslam hukukunun da, modern hukukun da kabul ettiği bir şeydir. فَيْنَا عَقَبْتُمْ فَاَقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُقِبْتُمْ بِهِ Ama, centilmence bir şeye gelince, وَلَا اِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ Ama sabrederseniz, hiç mukabele-i bilmisir kaide-i zalimanesinde bulunmazsanız, bu sizin için daha hayırlıdır. Varsınlar, kapkara yazarlar, kapkara düşünceleriyle bir kısım zihinlere kara çalmaya devam etsinler. Her kara çalana, sen de bir kara çalmaya kalkınca bence, zannediyorum hiç farkına varmadan, o kapkaranlık şeyleri kendine bulaştırmış olursun. Ve kendini boş şeylerle meşgul etmiş olursun. Zarar yok, zarara zararla mukabele de yoktur. Bir İslami, İslam hukuku disiplinidir bu. Efendimiz tarafından sallallahu aleyhi ve sellem vaz edilmiş. Genel tavırlarımızı ve davranışlarımızı dağınıklığa düşmeden, enerjimizi beyhude sağa sola sarf etmeden, böyle bir durumda, şu anda içinde bulunduğumuz şartlar muvaciyesinde, konjonktürün müsaadesi ölçüsünde neler yapabiliriz? Onun üzerinde yoğunlaşmak, onu yapmaya çalışmak. Başka bir derdimiz olmadı. Derdimiz, tek derdimiz, Yahya Kemal'in ezan şiirinde olduğu gibi, Sultan Selim'i evveli ram etmeyip ecel, fethetmeliydi alem-i şan-ı Muhammedi. Gök nura gark olur nice yüz bin minareden, şehbal açınca ruh-i revan-ı Muhammedi. Ervah cümleten görür Allahu Ekber'i, akseyleyince arşa lisan-ı Muhammedi der ezan şiirinde. Eski şiirin gölgesindeki kitabında olan bir şiirdir. Şimdi dünyanın dört bir yanında ruh-i revan-ı Muhammedi'nin şehbal açması önemli. Buraya gelmişsiniz. Burada sizi öyle minareler yapma, başlarına hoparlör takma, gürül gürül ezan-ı Muhammed'in okunmasını imkanını vermeyebilirler. Nitekim Avrupa'da, modern Avrupa'da, medeni Avrupa'da uzun zaman vermediler, hala vermeyen yerler var. Ama kendi dünyanızı burada tesis edebilirsiniz. Buraya bir hoparlör korsunuz, burada gümbür gümbür gümbür gümbür değil. Bütün şeytanları kaçıracak şekilde gürül gürül bir ezan sesi duyabilirsiniz. Odanıza da bir tane hoparlör korsunuz. Salonunuza da bir tane korsunuz. Koridorunuza da bir tane korsunuz. Burada o sesin duyulması ölçüsünde irtibatınızı ortaya koymuş. irtibatınız ve onunla irtibatınızı ispat etmiş olursunuz. Kim bilir siz bu mevzuda bugün yapılanı yapınca yaptığınız şeyler gelecekte nelere vesile olur onu kestiremezsiniz. Siz yapılması gerekli olan şeyleri yapın. Celaleddin Halzemşah'ın şeyi gibi, mektubatta üstadın ifade ettiği gibi, etba ve müzerası ona dediler, sen galip geleceksin Cengiz'e karşı, Moğollara karşı. O dedi ki, ben Allah'ın emriyle cihad etmekle mükellefim. Mağlup etmek veya muzaffer etmek Allah'ın vazifesidir. Ben cihad etmekle vazifeliyim. Mağlup etmek veya muzaffer etmek Allah'ın vazifesi. Yani şe'ni rububiyetin gereğidir. Ben bana düşeni, yapabileceğim şeyi yaparım. Beni aşan şeylere gelince, onlar Cenab-ı Hakk'a emanet. Gelecek nesille Allah Celle Celaluhu onları nasıl yapar, nasıl eder, bilmem ki zat-ı uluhiyet hakkında şe'ni rububiyetin tezahürlerine de nasıl onlar realize edilir demek doğru mu? Frenkçe kelimeyle ifade etmek. Ama diyebilirsiniz yani nasıl realize edilir onu zamana, şartlara, o emaneti o gün götürecek insanlara bırakmak lazım. Biz bugün bütün himmetimizi bugüne kadar yapılan şeyleri alıp ileriye götürmeye bakmalıyız. Ötesinde bize şu kötülüğü yapmışlar, bu kötülüğü yapmışlar. Onlar hakkında da Cenab-ı Hak günahlarını affetsin der. Acıma hislerimizi ifade ederiz. Çünkü bir yönüyle imanları da varsa zulmedenlerin her devirde hemen imanı varsa, imanına rağmen zulmediyorsa onlara acımak lazım. Çünkü size kazandırdıkları halde onlar kaybediyorlar. Ahirette çok umumi bir hukuka tecavüzün cezasını çekerler. Amme hakkı Allah hakkıdır. Allah hakkına tecavüz etmişliğin cezasını çekerler. Umumun hukukuna tecavüzün cezasını çekerler. Dolayısıyla da acımaya kesbi istihkak ederler. Acınacak durumdadırlar. Öyleyse o durumda olan insanlara bize düşen şey, Allah'ım bizleri de onları da sırat-ı müstakime hidayet eyle. Bize de onlara da yanlış şeyler yaptırtma. Öbür tarafta bir bela, bir musibet şeklinde gelip başımıza dolanacak şeyleri bize yaptırma. O türlü şeylere vesile olacak şeyleri bize yaptırma deyip hem onlar için hem de kendimiz için hep olumlu düşünme, pozitif düşünme, müsbet düşünme ve böyle davranmakla mükellefiz.